Tu program Trzeci Polskiego Radia. Nadajemy ze Śląska, ze Stadionu Śląskiego. Czwartek, 26 października, minęła 17. Serwis z Warszawy. Justyna Mączka i Michał Przerwa. Minister Sprawiedliwości proponuje, żeby nie karać za obronę własnego domu. Opozycja zgłasza do projektu zastrzeżenia. Ponad 8 milionów złotych wyłudzili od starszych osób oszuści i to tylko na Mazowszu i w tym roku. Hiszpański Senat właśnie zaczyna dyskutować nad zawieszeniem autonomii Katalonii. Prawo nie może ustępować przed bezprawiem, mówił w Sejmie minister sprawiedliwości. Posłowie rozpoczęli pracę nad projektem rozszerzającym granice obrony koniecznej przy odpieraniu ataku na mieszkanie, dom czy ogrodzony teren. Zbigniew Ziobro uważa, że państwo powinno stawać po stronie osób napadanych, a nie napastników. Chcemy poprzez tą zmianę bardzo wyraźnie powiedzieć, że osoba broniąca się na terenie własnego domu, mieszkania, ogrodzonego terenu może liczyć na większe zrozumienie ze strony organów ścigania i ma prawo tego oczekiwać. Nawet wtedy, jeżeli do przekroczenia granic obrony koniecznej dojdzie. Projekt popiera Prawo i Sprawiedliwość. Inne kluby nie są jednomyślnie w jego ocenie. PSL chce doprecyzowania zmiany. Nowoczesna ich nie popiera. Wątpliwości ma PO. Posłanka Platformy Katarzyna Osos przypomina, że jej partia już wcześniej zmieniła przepisy dotyczące obrony koniecznej. W 2010 roku wprowadziliśmy przepis, który znosi odpowiedzialność karną w przypadku przekroczenia granicy obrony koniecznej, dokonanej pod wpływem strachu. Niewiele może dać nam tworzenie kolejnych przepisów i nie będzie rozwiązaniem problemu, dopóki nie zmieni się podejście osób stosujących to prawo. Zgodnie z projektem karom nie podlegałby ten, kto przekroczyłby granicę obrony koniecznej, odpierając atak na dom, mieszkanie, inny lokal czy ogrodzony teren, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej byłoby rażące. Tylko w tym roku, tylko w Warszawie i okolicach metodą na wnuczka wyłudzono od starszych osób ponad 8 milionów złotych. Kwota jest ogromna, ale jak mówi Piotr Balcerzak z działającego przy Związku Banków Polskich Centrum Cyberbezpieczeństwa, apele o ostrożność i informacje o tego rodzaju przestępstwach pomagają. Efekty kampanii, które prowadzimy od już kilku lat, przynoszą swoje skutki w postaci zatrzymań i to dzięki właśnie osobom, które gdzieś usłyszały albo dowiedziały się o tym, że taki proceder niestety kwitnie. Jeśli ktoś przez telefon podaje się za policjanta albo osobę bliską i prosi o finansowe wsparcie, najlepiej od razu rozłączyć się i zadzwonić na numer alarmowy 112. Funkcjonariusze policji w całym kraju są wyczuleni na tego typu incydenty i mają opracowane procedury, które umożliwiają w najlepszym przypadku złapanie przestępców na gorącym uczynku. Związek Banków Polskich planuje przeprowadzenie wspólnie z policją kampanii informacyjnej dotyczącej wyłudzeń metodą na policjanta. Ważne jest, żeby politycy słuchali polskich naukowców i przedstawicieli kultury, mówiła premier podczas gali wręczania nagród prezesa Rady Ministrów dla artystów i naukowców. Wyróżniono 96 osób ze świata nauki, a także artystów. Beata Szydło podkreślała, że te dziedziny są dla rządzących bardzo ważne. Państwa dokonania są najlepszym dowodem na to, że jesteśmy krajem o ogromnym potencjale i rząd, którym mam zaszczyt kierować, będzie w dalszym ciągu systematycznie i z determinacją podejmował kroki, by ten potencjał i tę energię wyzwolić. Każdy z Państwa swoją pracą pokazuje, że to w Polsce bije dziś serce nowoczesności, innowacyjności i wiedzy. Nagrody zostały ustanowione z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk. Po raz pierwszy przyznano je w 1994 roku. Od tamtego czasu wyróżniono 1100 osób. W madryckim Senacie rozpoczyna się debata na temat zawieszenia autonomii Katalonii o wprowadzenie w życie 155 artykułu Konstytucji pozwalającego na przejęcie kontroli nad Barceloną. Zwrócił się do Izby Wyższej hiszpański rząd. Zawieszenie autonomii jest odpowiedzią na niepodległościowe dążenia Katalonii. Sposobem na niedopuszczenie do przyjęcia przez Madryt kontroli nad Katalonią ma być ogłoszenie przez kierującego regionem Carlesa Puigdemonta wcześniejszych wyborów autonomicznych. W opinii rzecznika Senatu José Manuela Barreiry decyzja ta nie zakłóci prac nad przejęciem przez rząd uprawnień w Katalonii. Ogłoszenie wyborów nie ma związku z najważniejszym powodem, przez jaki zostanie wprowadzony 155 artykuł Konstytucji. Jest nim żądanie przywrócenia w regionie obowiązującego tam hiszpańskiego i katalońskiego prawa. Dokument, na podstawie którego katalońska autonomia zostanie zawieszona, będzie jutro przyjęty w Senacie. Zgodnie z żądaniem gabinetu Mariano Rajoya, Madryt przejąłby kontrolę nad katalońską policją, finansami, mediami i siecią informatyczną. Z Madrytu dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był Serwis Trójki. No i jesteśmy z powrotem w Chorzowie. Sport ze Stadionu Śląskiego. Krzysztof Łoniewski. Dziś oczywiście najważniejszy jest mecz drużyny Trójki i kulturalnej ekipy ze Śląska. Obie jedenastki za chwilę powinny pojawić się na boisku. Sztuczne oświetlenie uruchomione. Są kibice na trybunach, których słychać. Sam stadion zachwycający i czekamy na pierwszy gwizdek sędziego. Co na innych arenach? Na przykład w Singapurze, gdzie trwają WTA Finals, poznaliśmy kolejną półfinalistkę. Została nią Venus Williams po tym, jak do 5-4 pokonała Garbinie Muguruzę. Wcześniej awans z grupy białej zapewniła sobie Karolina Pliszkowa i pewnie dlatego pozwoliła sobie na porażkę 3-6 i 1-6 z Jeleną Ostapienko. Wracając do futbolu, to podobno zanosi się na zmianę nazwy stadionu Barcelony. Naprawdę, nazwę Camp Nou ma zastąpić logotyp jednego z farmaceutycznych katalońskich gigantów i zapłacić za ten przywilej jedyne 400 milionów euro. Umowa ma obowiązywać aż przez 30 lat. Nie wiemy, jak długo będzie się odbywać żużlowe Grand Prix na Stadionie Narodowym, ale wszystko wskazuje na to, że najbliższe rozpocznie przyszłoroczny cykl i stanie się to 12 maja. A ostatnie zawody w tym roku, w najbliższą sobotę w Melbourne, i przypominamy, że ciągle realne szanse na podium mają Patryk Dudek i Maciej Janowski, nieco mniejsze Bartosz Zmazlik. Znów o sporcie za 2 godziny, a za kwadrans biegam, bo lubię, oczywiście ze Stadionu Śląskiego. Już za chwilę zacznie się mecz i bardzo ładną pogodę mamy. Przejaśniło się nad nami taki fragment otwartego nieba. Ciepło, 17 stopni tutaj mamy. W nocy temperatura w Polsce spadnie do 6 stopni na Suwalszczyźnie i do 10 na Dolnym Śląsku. Tam najcieplej, ale uwaga, w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, ale miejscami pojawią się słabe opady deszczu, a w Sudetach i w Tatrach będzie padał śnieg. W Tatrach wiatr do 90 km na godzinę i możliwe zawieje śnieżne. Jutro zachmurzenie duże, okresami opady deszczu, w Sudetach i w Tatrach opady śniegu. Temperatura od 8 stopni na Suwalszczyźnie i na Podhalu do 13 maksymalnie na zachodzie. Wiatr już nieco silniejszy, w porywach do 55 km na godzinę z północnego zachodu. W Sudetach porywy do 70 km na godzinę i w Tatrach do 80 km na godzinę. I jutro i w Karkonoszach i w Tatrach możliwe zawieje śnieżne. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tajemnice obsługi w Saturnie. Kto to jest, Wojtechu? Nasi doradcy, eksperci od zapobiegania kryzysom. Jakim kryzysom? Kryzysom zbitego wyświetlacza, tragedii porysowanej obudowy, dramatom podczas konfiguracji smartfona. Nasi eksperci oklejają, zabezpieczają, ubezpieczają i pomagają w uruchomieniu. A klienci co robią? Oddają się beztrosce. Co tu? Technologia tak ma. Tylko w Biedronce. Muzyczna jesień. Płyty CD tylko 19,99. R.E.M., Andrea Bocelli, Sting, Guns N' Roses, U2, Dalida, Louis Armstrong, Queen i wiele innych. Muzyczna jesień już w Biedronce. Chcesz mieć firmę bez limitów? Teraz możesz! Pakiet firma bez limitów od T-Mobile. Internet do biura z routerem i nielimitowane rozmowy za 69 zł netto miesięcznie. Sprawdź też ofertę z Huawei P10. Masz to czarno na białym. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem łosoś świeży patroszony, jakość z natury Carrefour, ma kosztować 24,99 za kilogram, a mandarynki tylko 3,49 za kilogram. Oferta ważna do 30 października. Carrefour, to wszystko dla ciebie. Marian, aha. Ty taki mądry jesteś. Weź mi powiedz, jak coś dobrze kupić? Dobrze kupić? No to taniej kupić, oczywiście, Barbara. Teraz kupuj taniej w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład smartfon Huawei P9, 8-rdzeniowy procesor, podwójny obiektyw, taniej o 400 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Już teraz w Lidlu. Polski indyk. Filet z piersi 31% taniej. 15 zł za kilogram. A parówki z szynki Peacock Pure 40% taniej. 2,69 za 240 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Teraz w Mediamarkt. Kompaktowy odkurzacz workowy Zelmer. Z metalowymi rurami teleskopowymi i miękkimi kółkami. W cenie 149 zł. Teraz aż do 30 korzystnych rat. Mediamarkt, precz z nudą. Szaro, puro, mokro, ponuro. Jak łatwiej dostrzec uroki jesieni? Zajrzyj do serwisu Toyoty i wymień wycieraczki. Już od 81 zł. Wymień też olej z filtrem już od 199 zł, a oryginalne klocki już od 249. Odwiedź serwis dobrych cen Toyoty i miej jesień pod kontrolą. Szczegóły u dealerów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Partnerem akcji Trójka na Śląskim jest Instytucja Kultury Ars Cameralis. Trójka na Śląskim. Jesteśmy na Stadionie Śląskim w Chorzowie i tutaj właśnie zaczyna się spotkanie. Pyrliki podejmują grzmoty z Myśliwieckiej, ale zaczyna prawdziwa Górnicza Orkiestra Dęta. Myśliwiecka na czarno, śląskie pyrliki w żółtych strojach są już na murawie, na środku teraz ustawia się orkiestra Dęta i za kilka minut rozpocznie się to spotkanie, są sędziowie, jest publiczność, jest widownia, jesteśmy na pięknym, naprawdę pięknym, teraz przy sztucznym oświetleniu, przepięknym Stadionie Śląskim w Chorzowie. I Państwo także wspominają ten chorzowski stadion, 22 i 7 trójek. Ja mam bardzo dobre wspomnienia koncertu YouTube w 2009 roku. Miałem wtedy bardzo poważnie złamaną nogę w kostce, ale nawet to jakby nie przeszkodziło w oddaniu się szaleństwa. A poza tym, panowie Pyrliki, dajcie łomot w Trójce. No przepraszam, ale ja jestem za naszymi, bo jestem chłop ze Śląska. Take out everything, yeah. AC/DC w Trójce, a na murawie tutaj na Stadionie Śląskim w Chorzowie cały czas Górnicza Orkiestra Dęta, słyszą Państwo w tle. Zawodnicy są już na murawie. Po prawej żółte stroje, czyli Pydliki, po lewej czarne stroje, czyli Grzmoty Myśliwiecka, i za chwilę zacznie się mecz. Sędziują sędziowie, normalni sędziowie profesjonalni ligowi. Maciej Szczęsny, który stoi na naszej bramce, powiedział, że jednego z tych sędziów niestety pamięta z tego, grał w Ekstraklasie, i nie są to najlepsze wspomnienia, w sensie, że ten sędzia ma nie najlepsze wspomnienia o Macieju i że może być trochę pod górkę u tego sędziego. No ale zobaczymy. Mecz niebawem się rozpocznie. Będziemy oczywiście na bieżąco informować o tym, jak układa się to spotkanie. A my wspominamy dziś między innymi to, co wydarzyło się na Stadionie Śląskim. Państwo wspominają koncerty 22 i 7 trójek, a my wspominamy także wydarzenia sportowe. Największe mecze piłkarskie i reprezentacji Polski tutaj były rozgrywane. Wszystko zaczęło się w roku 56, dokładnie 22 lipca 56. Sędzia właśnie rozpoczął mecz. 22 lipca 56 roku wspomina pan Andrzej, który był na meczu otwarcia Stadionu Śląskiego. Pierwszy mecz był grany Polska NRD. Przegraliśmy 0-2. Śląsk otrzymał w dniu święta lipcowego wielki obiekt sportowy. 100 tysięcy widzów zapełniło trybuny pięknego stadionu zbudowanego w Śląskim Parku Kultury. Samoloty sportowe zrzucają kwiaty na publiczność. Wczesny przewodniczący Rady Narodowej ufundował, okazał mi puchar dla strzelca bramki. Okazało się, że nie było komu wręczyć, ponieważ pierwszą bramkę na Stadionie Śląskim strzelał samobójcą Jerzy Woźniak, gracz reprezentacji Polski. Nasi piłkarze byli tak wzruszeni nowym obiektem sportowym, że strzelili sobie samobójczą bramkę. A gościnność posunęli tak daleko, że przegrali mecz 2-0. Te największe legendarne mecze polskiej piłki na Śląskim, no to lata 50., lata 60., 70. Dziennikarz sportowy Gazety Wyborczej Paweł Czado. Można tu wspomnieć o tym słynnym meczu, który już na dzień dobry stworzył legendę Śląskiego. Rok po jego powstaniu w 57. roku Polska pokonała Związek Radziecki 2-1 po dwóch golach Gerarda Cieślika. Ja toczy się niemal stale pod bramką radziecką. Nasi chłopcy wykazują zdumiewającą szybkość. Piłka klei im się do nóg. Pamiętam, jak prezes PZPN-u Marian Rybas powiadał mi, że przywoził wycieczkę radzieckich generałów na ten mecz i nie było już dla niej biletów i oni usiedli normalnie wśród widowni. Ale widownia była tak podekscytowana, szalejąca, że nawet uściskała tych radzieckich generałów. Nigdy nie wiedziała, że to radzieccy generałowie, wyglądałoby to inaczej. Wszystko zostawiało się tutaj, co najlepsze właśnie dla tych kibiców 100-tysięcznych. Były piłkarz reprezentacji Polski i Górnika Zabrze Stanisław Oślizło. Chciało się po prostu tworzyć im zadowolenie z tego, że poświęcili swój czas, że wzięli urlopy, że przełożyli sobie dniówki, niektórzy podobno chorobowe i już nawet na dzień wcześniej byli tutaj, już chodzili po parku. Górnik Zabrze w Pucharze Europy grał z Manchesterem United, z Manchesterem City, z CSKA, odnosząc wielkie sukcesy. Przecież jako jedyny polski klub Górnik Zabrze zakwalifikował się pod koniec lat 60 do finału Pucharu Europy. Gdański na pole karne, wpada strzał, gol! Gol! Cudowna sytuacja, proszę Państwa! Włodzimierz Lubański! No a to te największe mecze w latach 70. no to właśnie na Stadionie Śląskim. Zwycięstwo, jedyne zwycięstwo do tej pory z Anglią w 1973 roku. Zwycięstwo z wicemistrzem świata Holandią. Niektórzy twierdzą, że to najlepszy mecz reprezentacji Polski wszechczasów w 1975 roku 4-1. To był jedyny mecz, kiedy reprezentacja Polski właściwie nie była biało-czerwona, tylko czerwono-biała, bo producenci przez pomyłkę przysłali koszulki, na których był czerwony orzeł na białym tle. W listopadzie mecz z Danią. To był 65 albo 6 rok. Przez noc spadło tyle śniegu ciężkiego. Był problem, czy w ogóle rozegrać spotkanie. Poproszono wojsko, żeby usunąć śnieg, ale nie dało się zupełnie usunąć, bo to ciężkie było, mokre było. Tylko pola karne zostały sprzątnięte. Mecz oczywiście się odbył. Wygraliśmy to spotkanie 5-0. Piłka, która spadała na śnieg, zostawała w tym śniegu. I chcąc ją zagrać, trzeba było najpierw sobie butem jakby ją kopnąć, żeby śnieg opadł i dopiero później zagrać. Pamiętam takie mecze, jakie rozgrywane były gdzieś tam w marcu, że jak kiedyś z Manchesterem City, właściwie to mróz, śnieżek padał, większość ludzi miała za pazuchą jakąś buteleczkę i mimo tego nie chodziło żadnych burt. Jak to było, jak tam były rozgrywane mecze klubowe? Pytam też o takie mecze normalnie ligowe. Śląskie kluby, których było wtedy w Ekstraklasie, w pierwszej lidze ówczesnej bardzo dużo, grały po prostu na Stadionie Śląskim, tak? Czasami zdarzał się taki wieczór futbolowy, że rozgrywano dwa mecze, jeden po drugim. Jednego wieczoru kibice mogli zobaczyć cztery na przykład śląskie drużyny będące na topie. No i przychodziły na te mecze po 80-90 tysięcy ludzi. Historię Śląskiego prześledził Łukasz Karusta. Historia pisze się dalej. W tej chwili na Stadionie Śląskim trwa mecz. Śląskie Perliki podejmują grzmoty myśliwieckie. Akcja za akcję. Ortopedzi byliby zachwyceni. Jak pani ocenia mecz? Ale po naszemu czy po śląsku? Nie, no jest gryfnie, nie? Wszystkie synki przyszły, są gryfnie oblecone. Te są żółte z takimi niebieskimi, te są takie czarne, diobły. Lotają, ja, jest gryfnie, jest ciepło, jest... bajecznie normalnie. Jest bardzo ładnie, bardzo pięknie. Przy sztucznym oświetleniu teraz orkiestra sobie górnicza. A patrz, orkiestra się ustawiła za naszą bramką. Orkiestra górnicza stoi za bramką Macieja Szczęsnego i mu dają chłopaki w ucho. I dlatego Maciej bardzo daleko wychodzi. Przetrąbione mamy. Dokładnie, dzisiaj mamy przetrąbione tutaj na Śląskim Chorzowie. Już za chwilę biegam, bo lubię, ale najpierw piosenka z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów. To chyba się pokrywa z listą przebojów Trójki, bo to grupa Hej. Wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Jak on tego nie strzelił, Niebywałe. No Marcin Wośniak był bardzo blisko zdobycia gola. Zaprzeczył prawom fizyki nie strzelając tej bramki. No ale jest... mamy rzut rożny, panowie, spokojnie. Dobrze, dobrze. Krzysztof Łoniewski, Paweł Januszewski, czyli biegam, bo lubię, z elementami piłkarskimi, bo trwa mecz. Perliki podejmują u siebie na Śląskim w Chorzowie grzmoty myśliwiecka. Mecz wyrównany. Poczekajmy może, bo jest rzut rożny, numer 12 na koszulce, Marcin Pośpiech. Lewa strona boiska, rzut rożny. Jaka to będzie centra? Mocna Marcin. na środek pola karnego. Żółci przejęli piłkę. Ach, żółci przejęli. Ale ta przeplatanka była niczym Robert Lewandowski. Dobrze, zaczynamy Biegam, bo lubię ze Stadionu Śląskiego. Ta audycja to do nas jak debiut na antenie. Jesteśmy pod wrażeniem giganta i nie możemy dzisiejszego odcinka nie poświęcić bieganiu po bieżni, a bieżnia na Śląskim pachnie nowością. Ach, Szczęsny wyciągnął, dobrze. I dziś ekspertem, zresztą jak najbardziej słusznie, będzie mój biegowy przyjaciel Paweł Januszewski. Witaj, Paweł. Dzień dobry, witam. Jak najbardziej słusznie, bo był przecież świetnym lekkoatletą, świetnym sprinterem i o bieganiu po bieżni wie sporo. Paweł, jak oceniasz bieżnię, która tutaj przed nami? Co prawda rozgrzewaliśmy się na murawie, ja prosto z tej murawy. Rewelacyjnie się biega. Ja nie przypuszczałem, że będąc na środku, ma się wrażenie, że trybuny wchodzą na nas. Do tej pory ten stadion mi się wydawał taki odległy. Zresztą słyszałem z opinii różnych, że to jest bieżnia lekkoatletyczna, to jednak spowoduje, że nie będzie widać, co się dzieje. Natomiast tutaj jest tak wkomponowana ta bieżnia, że jestem pod wrażeniem. Szczerze mówiąc, jestem wzruszony. Nie przypuszczałem, że kiedykolwiek będę otwierał stadion lekkoatletyczny jako piłkarz, tak? Paweł, powiedz mi, czy bieżnie lekkoatletyczne się między sobą różnią? Czy są szybsze, wolniejsze? Przede wszystkim wszystkie bieżnie, większość bieżni tych, te wymiarowe mają 400 metrów i to jest najważniejsza rzecz. Po pierwszym torze, jak biegniemy, to musi być i wszędzie jest 400 metrów. Są oczywiście bieżnie wolniejsze i szybsze. Tutaj na Narodowym Stadionie Lekkoatletycznym, czyli Narodowym Śląskim Lekkoatletycznym, ta bieżnia jest z nawierzchni Mondo. To jest bieżnia, która jest bywa na Igrzyskach Olimpijskich, na Mistrzostwach Europy, na Mistrzostwach Świata, czyli najszybsza bieżnia, jaką tutaj można wyobrazić. Usain Bolt na przykład. Bił rekordy świata. Bił rekordy na tego typu bieżni. A propos Usaina Bolta, to z którego miejsca startuje bieg na setkę? No, po naszej lewej stronie. Ale mógłbyś jakoś tak wytłumaczyć obrazowo na antenie? No tak, jeżeli środek boiska mamy, no to jest środek, czyli... Środek mamy na środku. Środek mamy na środku, jesteśmy na piłkarskim stadionie, ale środek mamy na środku. Bieżnia jest po lewej stronie i start na 100 metrów jest po lewej stronie i wszystkie biegi na bieżni lekkoatletycznej się kończą jakby po prawej stronie, czyli na wysokości... przynajmniej w tym miejscu, pola karnego. To ja powiem Państwu, używając żużlowej nomenklatury, gdzie my mamy swoje studio. Stoimy w tej chwili na wejściu w pierwszy żużlowy łuk. Nie, tak, tu się... Tak. To jest pierwszy żużlowy łuk. Czyli na setkę już wytłumaczyłeś, na 200 metrów? Na 200 metrów jesteśmy dokładnie po przeciwległej stronie. To u nas... jeżeli mówimy o nomenklaturze żużlowej, to jeżeli używamy nomenklatury lekkoatletycznej, to jesteśmy jesteśmy na starcie wszystkich biegów okólnych, czyli 400, 800, tu się wszystkie też biegi kończą. No dobrze, powiedz mi Paweł, czy ty wierzysz i liczysz na to, że tu będą odbywały się duże imprezy lekkoatletyczne? Znaczy nie, że wierzę, tylko to wiem, bo to tak? Nie jest kwestia wiary. Na pewno najbardziej znane polskie meetingi właśnie w tym momencie. I tracimy gola. Niedobrze, panowie, gola. Niedobrze. Musimy wejść na boisko, tak. No panowie, a więc wracając, największe polskie meetingi lekkoatletyczne, najbardziej znane, czyli Memoriał Janusza Kusocińskiego będzie tutaj rozgrywany. Polski Związek podpisał umowę nie tak dawno i oczywiście najbardziej chyba spektakularny, który zrobił największą karierę, meeting Kamili Skolimowskiej również tutaj się odbędzie. Zresztą już są w sprzedaży bilety, także serdecznie. Tak. Przy muzyce o sporcie. Czas nas goni, proszę Państwa, zapraszamy na konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Brubek, polski producent termoaktywnej bielizny i odzieży sportowej. Brubek, your bodyguard. Dziś do wygrania odzież biegowa marki Brubek, albo dla pani, albo dla pana. W skład zestawu wchodzą bluza, dwie pary spodni, dwie różne koszulki, specjalne biegowe skarpety, bielizna biegowa, komin i rękawiczki termoaktywne. Do tego rozbudowanego... Goal! I mamy gola! Wystarczy, że się podnieśliśmy i już jest remis. Piękna bramka Michała Gąsiorowskiego. Michał Gąsiorowski. Z dystansu przelobował bramkarza. No to wracamy do konkursu i powtarzamy, że do tego zestawu dodajemy książkę, oczywiście biegową, skierowaną głównie do początkujących biegaczy pod tytułem Bieganie metodą Galloway'a. Ciesz się dobrym zdrowiem i doskonałą formą. Co trzeba zrobić, żeby wygrać te nagrody? Trzeba wysłać do nas SMS pod numer 73533 i ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i bieżnia. No odpowiedzi czekamy, przypominam, pod numerem SMS 73533. Koszt to 3,69 zł. Regulamin konkursu dostępny na trójkowej stronie internetowej. Rozwiązanie konkursu po godzinie 17:40. I to prawie tyle na dziś, chyba że jeszcze gdzieś zapraszamy, Paweł. A cały czas trwa akcja Biegam, bo lubię, także zapraszamy na stadiony lekkoatletyczne. Bezpłatna nasza akcja. A Biegam, bo lubię na Śląskim? Czekamy. Mamy nadzieję, że od przyszłego roku ruszymy z zajęciami Biegam, bo lubię na stadionie Śląskim. To byłoby chyba ukoronowaniem naszej akcji. Może na 10-lecie nam się to uda, a to już za rok. Tak jest, skończymy i biegniemy na Murawę. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo, to było Biegam, bo lubię. Ja podbiegam teraz do Michała Olszańskiego, który jest na środku przy wejściu na Murawę. 1-1. 1-1, proszę Państwa. W tej chwili po kapitalnej bramce najpierw dla Perlików strzelił Trot, a później Gąsiorek zobaczył, że bramkarz jest wysunięty do przodu. Przelobował go takim strzałem z 28-6 metra, że bramkarz myślał, że ona wpadła tuż pod poprzeczką i mieliśmy 1-1, a teraz przed chwilą świetna akcja, ale Marcel finezyjnie zagrał po brazylijsku, ale bramkarz się zorientował i to odbicie piętką do tyłu nie wpadło. Paweł Januszewski już jest na boisku, Krzysztof Zyblewski schodzi, gra orkiestra za bramką Macieja Szczęsnego. Jesteśmy w Chorzowie na Stadionie Śląskim, stąd dziś popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, ale teraz na chwilę wracamy do Warszawy, bo stamtąd skrót wiadomo, wiadomości. Minęła 17.30. Michał Przerwa. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Ministerstwo Środowiska uchyliło rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne, m.in. na łosie, z uwagi na potrzeby ponownego przeanalizowania wprowadzenia okresów polowań i ich terminów. Obecnie obowiązuje moratorium z 2001 roku o zakazie strzelania do łosi. Ministerstwo szacuje, że populacja łosia w Polsce wynosi około 20 tysięcy osobników. 15 listopada na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego odbędzie się debata na temat praworządności i demokracji w Polsce. Wcześniej, 6 listopada, z europosłami Komisji Sprawiedliwości również o sytuacji w Polsce będzie rozmawiał wiceszef Komisji Europejskiej. Ostatni raz taka dyskusja była prowadzona 31 sierpnia. 25 września na temat dialogu Komisji z Polską w kontekście praworządności debatowali z kolei unijni ministrowie do spraw europejskich. Izrael jest gotów podjąć interwencję zbrojną, żeby powstrzymać Iran przed wyprodukowaniem bomby atomowej. Tak twierdzi izraelski minister wywiadu. Izrael Katz zapowiedział, że jeżeli inicjatywy międzynarodowe podjęte ostatnio przez prezydenta Trumpa nie zapobiegną uzyskaniu przez Iran zdolności do wytworzenia broni jądrowej, Izrael sam podejmie akcję zbrojną. Teraz to wszystko, a już teraz zapraszam na wiadomości ekonomiczne. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Jest porozumienie między Polską a Rosją w sprawie przewoźników drogowych. Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk poinformował, że obie strony zgodziły się co do limitów przewozowych. Mamy absolutną równowagę ze stroną rosyjską. Polski transport międzynarodowy może już planować trasy w odniesieniu do ilości tychże zezwoleń w ruchu międzynarodowym na Rosję z krajów trzecich. To jest najbardziej w tym wszystkim istotne. W wyniku negocjacji udało się uzyskać 230 tysięcy zezwoleń na przewozy drogowe do Federacji Rosyjskiej, w tym 70 tysięcy najbardziej pożądanych tak zwanych zezwoleń na kraje trzecie. Wdrażanie reformy przywracającej wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn przebiega sprawnie, zapewnia Elżbieta Rafalska. Minister Rodziny i Pracy powiedziała w Sejmie, że nie spełniły się czarne scenariusze zakładające odpływ z rynku setek tysięcy osób. Do 23 października odnotowano wpływ 279 224 wniosków pierwszorazowych uprawnionych do skorzystania z tego przywróconego wieku emerytalnego, było ponad 400 tysięcy. Elżbieta Rafalska przypomniała, że dłuższa praca oznacza wyższą emeryturę. Przeciętna emerytura kobiet, które złożyły wnioski, to 1627 zł, mężczyzn 2791 zł. Więcej o tym za kwadrans w Pulsie Trójki. W pierwszej połowie listopada do rafinerii gdańskiej ma dotrzeć ropa ze Stanów Zjednoczonych. Będzie to pierwsza dostawa z tego kierunku. Prezes grupy Lotos Marcin Jastrzębski zaznacza, że to kontynuacja polityki zróżnicowania źródeł zaopatrzenia z innych kierunków niż wschodni. Nadprodukcja w Stanach Zjednoczonych jest dla nas korzystna i chcemy na tym zarabiać. Tak jak na każdym transporcie, każdej dywersyfikacji. Stany Zjednoczone są naturalnym i Kanada wcześniej, więc Ameryka Północna jest naturalnym kierunkiem, z którego moglibyśmy czerpać. We wrześniu grupa Lotos sprowadziła ropę z Kanady. Była to pierwsza taka dostawa z tego kraju w historii gdańskiej spółki. Wcześniej testowano też ropę z Iranu. Na warszawskim parkiecie wzrosty. WIG 20 zyskał dzisiaj 26%, WIG 29% na plusie. Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego zdecydowała dzisiaj o wydłużeniu programu skupu aktywów do września 2018 roku. Będzie jednocześnie pompować w gospodarkę strefy euro o połowę mniej pieniędzy, 30 miliardów euro miesięcznie. Zgodnie z oczekiwaniami EBC pozostawił bez zmian podstawowe stopy procentowe. W reakcji na te informacje euro wyraźnie drożeje, teraz po 4,25 zł. Złoty słabszy także względem innych walut. Frank kosztuje 3,65, funt po 4,79 zł, a dolar po 3,64 zł. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Prognoza pogody ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Tutaj trwa mecz. Perliki podejmują Grzmoty Myśliwiecka. 1-1. Kończy się pierwsza połowa. Tajna broń Perlików to jest orkiestra Dęta, górnicza orkiestra Dęta, którą ustawili za bramką Macieja Szczęsnego, czyli za naszą bramką. No i jak to ktoś powiedział, Maciej ma przetrąbione dzisiaj, jeśli chodzi o obronę.

Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Dziś ze Stadionu Śląskiego, gdzie trwa pierwsza połowa spotkania. Perliki podejmują Grzmoty z Myśliwieckiej, 1-1. Tomek Szabelski, kapitan Perlików. No tak, ale teraz Mirek Lusecki, nie. Jacek Bednarz jest nieoceniony, to Jacek Bednarz? Nie, chyba nie. Nie, to jest Paweł Januszewski. Paweł Januszewski, tak. My dwóch takich bez włosów. Tak. Obydwóch sportowców notabene. Nie wiem jak u was, ale u nas już jest taki etap, że zawodnicy sami proszą o zmianę. Już tak przy linii się kręcą i żeby ich ktoś zmienił. No u nas będzie bramka? Nie. Martel, o mały włos, ale wasz bramkarz. Kolejny spalony trójki. No jest nieźle, muszę powiedzieć, jest całkiem nieźle. My też się wymieniamy dosyć często. Zobacz, Krzysztof Zyblewski, widzisz? Tak serwis jest, trójki, tak jest, schodzi. I kto wszedł? Baron? Nie. Właśnie nie widzę Barona, jakby był tylko pierwsze dwie minuty. Balonik siedzi tutaj na ławce rezerwowej. Wchodzi, o, teraz będzie wchodził. Tak jest, okej, dobrze. No to co, jest 1-1, koniec pierwszej połowy. Miało być 6-2 dla nas, nie wiem jak się to zakończy. Na razie spotkanie jest, idę zobaczyć jak na naszej ławce kondycja. Jak na razie spotkanie jest bardzo zacięte. Właściwie to idzie akcja za akcję. I dużo szans bramkowych mamy. Tylko, że też dużo takich kiksów publiczność za... Jest! Prawie! No zabrakło pół metra! Krystian, jak oceniasz tę pierwszą połowę? Myślę, że zrobili nas w konia trochę, bo tych słabszych dali na początek, żeby pobiegali przez 3 minuty, a potem weszli ci, którzy umieją grać w piłkę, a ci słabsi teraz oglądają, kibicują. Nas jest 3 na zmianę. Czyli wzięli nas na wybieganie. O, świetnie to ująłeś, lepiej bym tego nie nazwał. Tak, zdecydowanie tak, ale są do ogrania. Jest 1-1, wynik jest ciągle sprawą otwartą. Staramy się tutaj zagrzewać trybuny na naszą stronę. Widać, że reagują, że są gościnni, bardzo się cieszymy. 100% sytuacje się mnożą, no, z jednej i z drugiej strony. Tutaj Spalony nawet chyba w grę wchodził po naszej stronie, także jest dobrze. Jest sobie obecnie. Nieźle to wymyślili z orkiestrą górniczą, którą ustawili zaraz za naszym bramkarzem. Zdecydowanie Maćkowi Szczęsnemu trzeba dać zatyczki do uszu na drugą połowę, dlatego że po prostu jest zagłuszany. Nawet nie słychać co krzyczy do mnie, chociaż stałem przed nim 3 metry i nie wiem, czy on się cofać, czy on się położyć. No nie wiem, bo tam tak grali z tyłu. No. Piotr Baron, jak kondycja? Bardzo dziękuję za to pytanie. Poproszę o następne. Jak ci się podoba mecz? Nie, no mecz jest fantastyczny. Ja dodatkowo jestem wzruszony, dlatego że to jest Stadion Śląski, z którym ja jestem bardzo, bardzo mocno związany. Ja mieszkałem 5 kilometrów od tego stadionu przez blisko połowę swojego życia. Ktoś ma zegarek tutaj? Bo ja nie wiem, ile zostało do końca pierwszej połowy. 3 minuty do końca połowy. Jeśli chodzi o kondycję, to ten stadion to nas trochę pociągnie. Nie, to jest niewyobrażalne. Już nigdy nic złego nie powiem na piłkarzy, bo to jest ciężka robota. Gdyby 2 razy po 30, jak dodali w zapowiedziach na Stadionie Śląskim, było napisane 2 razy po 30, jeśli dadzą radę. No tak. To chyba odzwierciedla to, co się dzieje na murawie pod koniec pierwszej połowy. Widownia na chwilę ucichła, ale wystarczy do nich podejść i zobaczą państwo, jak świetnie reagują ci ludzie, którzy przyszli tutaj się zabawić i zobaczyć to spotkanie Ślązaków i Warszawiaków. I taka atmosfera jest tutaj na tych sektorach dla publiczności, na Stadionie Śląskim w Chorzowie, skąd dziś nadaje Trójka. Stąd dziś i poranna, i popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Potem druga połowa po 18, bo już za chwilę Puls Trójki, a po 18 między innymi będziemy wspominać te legendarne koncerty muzyczne, bo tutaj grali najwięksi, tutaj grały największe gwiazdy i państwo też to wspominają cały czas. Telefon w Warszawie 22 i 7 trójek. Halinka przy telefonie do 19 czeka na państwa głosy w każdej sprawie. A przed nami Puls Trójki w studiu w Warszawie. Łukasz Walewski, dziś o emeryturach. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Walewski. Dobry wieczór. To była jedna ze sztandarowych obietnic wyborczych, zarówno w kampanii prezydenckiej, jak i parlamentarnej. Chodzi o przywrócenie wieku emerytalnego po wcześniejszym jego obniżeniu. Obecnie, przypomnijmy, wynosi on dla kobiet 60 lat, a dla mężczyzn 65. I o tym, jak to się powiodło i jak odbiło na finansach państwa, mówiono dziś w Sejmie. Rząd się tłumaczył, a posłowie pytali, zwłaszcza o kondycję ZUS-u. I o tym dziś pomówimy w Pulsie Trójki. Witam gości w studiu przy Myśliwieckiej. Pani poseł Izabela Leszczyna, Platforma Obywatelska. Witam. Dobry wieczór państwu. A w studiu w Sejmie Jarosław Sachojko, Kukiz 15. Witam panie pośle, słyszymy się. Witam pana, witam państwa. Pytanie, proszę państwa, zadane dziś z mównicy sejmowej rządowi było proste. Gdzie rząd znajdzie pieniądze, by utrzymać wysokość emerytur, gdy powiększać się będzie liczba emerytów, a pomniejszać liczba pracowników? Panie pośle, czy pan usłyszał odpowiedź na to pytanie? Znaczy, to rząd odpowiada zawsze pokrętnie, gdzie te pieniądze są i mówi o tym, że pieniądze znajdzie, ale tak naprawdę my widzimy, że tych pieniędzy jest bardzo dużo. Ogromne pieniądze, które uciekały nam z VAT-u, ogromne pieniądze, które uciekały nam do tej pory w niepłaconych podatkach, które wypływały za granicę, to jest 560 miliardów złotych, które wypłynęły za granicę nieopodatkowane w Polsce, i to marnotrawstwo, które jest w tej chwili w rządzie, no jest ogromny. Naprawdę ja bym się tym zupełnie nie martwił. Pieniądze się na pewno znajdą. Pani poseł, proszę, aby włożyła pani słuchawki, wtedy lepiej będzie pani słyszała pana posła. Tak jest. Ja także i panią zapytam. Pani z pewnością także chciałaby się dowiedzieć, skąd będą te pieniądze w długiej perspektywie. Jeśli utrzymany będzie wiek emerytalny 60-65, to jest równoznaczne z tym, że emerytury Polaków będą głodowe. No i PiS, obniżając ten wiek emerytalny, rzeczywiście Polaków na te głodowe emerytury skazał. Jedyne, co może przynieść jakieś sensowne rozwiązanie, to zachęcać Polaków do tego, żeby mimo, że uzyskają ten wiek emerytalny, żeby jednak na emeryturę nie przechodzili. Ja mam nadzieję, że Polacy potrafią liczyć i jeśli uświadomią sobie, że jeden rok pracy dłużej to jest prawie 10% wyższa emerytura, to pewnie zostaną. Można na takim przykładzie to dobrze zilustrować. Dzisiejsza kobieta 40-letnia, a więc młoda kobieta, jeśli przejdzie na emeryturę w wieku 60 lat, to ta emerytura jej będzie wynosiła 2000 zł. Oczywiście w dzisiejszych cenach. Jeśli przeszłaby na tę emeryturę w wieku 67 lat, to ta jej emerytura wyniesie 3,5 tysiąca. To jest znacząca różnica. Ja przypomnę tylko, że rząd Platformy Obywatelskiej dlatego wydłużył aktywność zawodową Polaków, że mieliśmy świadomość, że nie może być sytuacji, w której mamy jednego pracującego i do utrzymania jednego emeryta. Nigdzie na świecie się tak nie da tego skleić, a w Polsce za dwie dekady, jeśli ludzie będą przechodzili na emerytury tak, jak wymyślił to PiS, to będziemy mieli sytuację jeden pracujący i jeden emeryt. To jest oczywiście po prostu nie do utrzymania. Z drugiej strony, pani poseł, przytoczę słowa pani minister, która w Sejmie podkreśliła, że przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w pierwszej połowie 2017 roku wyniosły 148,5 miliarda złotych i tu cytat, były wyższe od ubiegłorocznych o prawie 8 punktów procentowych. Jak dodała, stało się tak między innymi dzięki, tu następny cytat, wprowadzeniu stawki godzinowej, ozusowaniu umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wzrostowi wynagrodzeń. To są te czynniki, które powodują, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych dysponuje kwotami wyższymi niż przewidywał to plan. Tak zapewniała pani minister. Szkoda, że pani minister nie dodała, że obłożenie umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia wprowadziła Platforma Obywatelska, że wynagrodzenia wzrastały także dzięki temu, że my prowadziliśmy racjonalną politykę finansową i budżetową. Natomiast choćby nie wiem jak był dobry rynek pracy, to nie zmienimy tego, panie redaktorze, że dzisiaj mamy 9 milionów emerytów i ponad 16 milionów pracujących. Za 20 lat będziemy mieli dwa razy więcej emerytów. To będzie znaczyło, że jeden człowiek, który pracuje, musi utrzymać emeryta ze swojej składki. No, każdy widzi, że to jest po prostu nie do utrzymania. Panie pośle, a czy pan też to widzi, że to jest nie do utrzymania? Jeśli tak, to jaki ma pan pomysł? Znaczy, na początek chciałem się odnieść do tego, o czym mówiła pani poseł. Pani poseł mówi piękne, okrągłe słowa, że prowadzili racjonalną politykę finansową. No i to już o tym mówiłem, o wyprowadzaniu pieniędzy z VAT. To była racjonalna polityka. Mówienie o tym, że rząd wydłużył wiek emerytalny dlatego, że ludzie będą mieli niskie emerytury, to powiemy po pierwsze, że nie możemy traktować obywateli jako niewolników, a tak sobie rząd ich potraktował. Podniósł kobietom, rolnikom o 12 lat wiek emerytalny, po prostu szok. Mężczyznom, rolnikom o 7 lat, po prostu kolejny szok. Więc w tej chwili obywatele mogą przechodzić, nie muszą, więc to jest zasadnicza różnica. Widzimy zapotrzebowanie na rynku pracy. Ja podejrzewam, że ludzie nie będą przechodzili na wcześniejsze emerytury. W tej chwili przechodzą na wcześniejsze emerytury kobiety, bo to jest 60% kobiet złożyło właśnie chęć przejścia na emerytury, a to dlatego, że ich emerytury są tragicznie niskie. Nawet jak one będą pracowały kolejne 4 lata, to nie przekroczą one tej minimalnej emerytury 1000 zł, więc to kobiety potrafią również liczyć i to, co mówi pani poseł, jest po prostu no, zatrważające. Ale panie pośle, kontynuując, pani poseł, pani pozwoli, ja dopytam panie pośle, bo słychać także i takie opinie, że to w takim razie z jednej strony obniżono wiek emerytalny, czy też powrócono do tego wcześniejszego, a z drugiej zaoferowano emerytury, które jednak nie będą w takim razie, jak pan sam wspomniał, spełniały prawdopodobnie oczekiwań większości emerytów. Ma pan rację, nie będą spełniały, ale ludzie jeszcze raz potrafią sobie sami liczyć i oni powinni decydować, czy chcą zostać w domu i opiekować się wnukami, czy pracować. Ja panu powiem, żeby jeżeli pan sprawdzi umów młodzieży, która w tej chwili wchodzi na rynek pracy, to ta młodzież będzie miała jeszcze niższe emerytury niż w tej chwili są. Więc mówmy ludziom prawdę. Więc to, co w tej chwili się dzieje, trzeba mówić ludziom, że muszą oszczędzać, sami inwestować w dzieci, w nieruchomości, w coś, co im przyniesie pieniądze. A takie pieniądze. Rady, panie pośle, słyszy pan ze strony rządu? Niestety nie, no niestety tego nie ma, ale po to jest Kukiz 15, aby o tym ludziom mówić, ale i przede wszystkim no nie można ludzi okłamywać, że jeżeli będą pracowali, to im się znacząco zmniejszą emerytury. To nie jest kłamstwo, panie pośle, ja muszę zaprotestować. Ale pani poseł, ale, no proszę nie wchodzić mi w zdanie, bo pani już pan powiedziała to. Długo i pana panie pośle, pozwólmy teraz pani poseł i zaraz wrócimy tak do pana. Tak mi się wydaje, bardzo dziękuję. Pan poseł powiedział dwa kłamliwe, propagandowe, pisowskie przekazy. Po pierwsze o wydłużeniu wieku emerytalnego drastycznym, to ja może poinformuję naszych słuchaczy, że wydłużyliśmy wiek emerytalny, rozkładając to wydłużenie, uwaga, na ćwierć wieku. Dopiero za 25 lat kobiety miały pracować do 67 roku życia. Dzisiejsze 30-kilkulatki będą żyły 90 lat. Jeśli pan poseł myśli, że 30 lat utrzymają się z głodowej emerytury, będzie ich stać na lekarstwa, na lekarzy, na rehabilitację, na wyjazd na wczasy, to jest pan w błędzie. Po prostu to pan oszukuje ludzi, mamiąc ich tym, że można z uszczelnienia VAT-u utrzymać armię 18 milionów emerytów przez 15 milionów pracujących. Tego się nie da. Więc drugie propagandowe kłamstwo to były te wypływające miliardy z VAT-u. Panie pośle, niech pan nie powtarza za ministrem Morawieckim takich głupstw, ponieważ widzimy wszyscy, że więcej pieniędzy z podatków dzisiaj mamy tylko dlatego, że mamy świetną koniunkturę gospodarczą i dlatego mamy dużo pracujących na rynku pracy. Natomiast efektów uszczelniania póki co nie widać. Niebawem będzie na pewno raport Komisji Europejskiej, w którym okaże się, że jeśli jest uszczelnienie, to jest na kilka miliardów, a nie na kilkadziesiąt. I ono byłoby nawet, gdyby PiS nie doszedł do władzy, bo my wprowadziliśmy szereg takich mechanizmów. Jak obiecałem, wróćmy teraz do Sejmu. Pan poseł. Pani poseł, no nie o tym rozmawialiśmy, ale jeżeli pani o tym mówi, to Komisja Europejska pisała do rządu PO-PSL, że wypływają nam miliardy złotych z VAT-u i państwo nic z tym nie robili, więc proszę ale o tym nie mówić. Proszę nie kłamać. Proszę teraz pozwolić panu posłowi. Co do tego powtórzę, nie można traktować obywateli jako niewolników i mówić im, że mają pracować do śmierci. Każdy sobie sam potrafi swoje oszczędności i swoją emeryturę wyliczyć i teraz jest możliwość przejścia, a państwo po prostu ludzi po prostu w kajdany obuli i kazali im pracować do 67 roku życia. Więc różnica jest wielka między tym, czy ja chcę zostać w domu i dostać te 1200 zł emerytury i zajmować się domem, rodziną, czy chcę chodzić do pracy i zarabiać 1500 czy 2000 zł. Bo to mi nic nie zmieni w moim budżecie. Jest jeszcze jedno pytanie. Co z 500+ dla emerytów? Przypomnijmy, rząd jeszcze w lipcu zapowiadał, że pracuje nad takim świadczeniem. Skoro dziś rozmawiamy o tym, jaka będzie wysokość emerytur, to może pomówmy też o tym, czy takie świadczenie wtedy byłoby potrzebne. Panie pośle, pan byłby za? Panie redaktorze, tutaj co rząd robi, to przecież widzimy, głównie to obiecuje i mówi o różnym 500+ dla tych 500 jeszcze plus mieszkanie. Problem, budżet nie jest z gumy. Teraz widzimy to przy tym proteście lekarzy, którzy bojąc się o pacjentów, bo jako Polacy umieramy kilka lat wcześniej niż obywatele Europy Zachodniej, walczą o większe nakłady na służbę zdrowia, bo mamy najniższe w Unii Europejskiej i w Europie. Więc to jest realny problem, a nie medialne zagranie, że to jest 500+, ale tylko raz w roku. No, przestańmy być infantylni. Starsze osoby również potrzebują służby zdrowia i teraz należałoby poszukać pieniędzy w komisjach, a takie pieniądze są, aby przekazać je na służbę zdrowia, żeby już w tym budżecie było ponad 5%. A niestety rząd się uparł i próbuje zdyskredytować lekarzy, zamiast poszukać pieniędzy dla Polaków, dla pacjentów na profilaktykę. Z przyjemnością się zgodzę z panem posłem. Rzeczywiście jest tak, że rząd PiS-u nagle wymyślił 500+ dla emerytów i była to ściąga z Grzegorza Schetyny, który powiedział o 13 emeryturze. Ale jeśli PiS będzie ściągał dobre rzeczy, to niech tak będzie. Natomiast możemy o tym mówić w momencie, kiedy budżet rzeczywiście może sobie na to pozwolić. Tymczasem dzisiaj mamy nowelizację budżetu 2017 roku, w której minister finansów Mateusz Morawiecki powiększa dziurę w budżecie, powiększa deficyt o kolejne 9 miliardów, czyli zadłuża nas bardziej niż byłoby to możliwe w tym roku, bo miliard przekazuje prezesowi Kurskiemu na TVP, która jaka jest, każdy widzi, i dokapitalizowuje spółki, które tak naprawdę nie inwestują, tylko transferują pieniądze do jakiejś tam polskiej fundacji, która szkaluje wymiar sprawiedliwości, mówiąc o sędzim, który ukradł spodnie. Więc pieniądze mogłyby się znaleźć, ale na pewno rząd PiS-u nie umie tego zrobić. A państwo rozumiem, jakby pieniądze były, to byście byli za 500+ dla emerytów. Dziękuję. Mówiła pani poseł Izabela Leszczyna-PO, a w studiu w Sejmie naszym gościem był pan poseł Jarosław Sachajko, Kukiz 15, Łukasz Walewski. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Tam był taki wodospad i my go z tobą przepłynęliśmy. Bywało różnie, ale teraz z ojcem jest spoko. A mój tata pocałował mamę. Mąż ostatnio jest niesamowity. Twoi najbliżsi także mogą być szczęśliwi. Poznaj Tato.net. Ruch, który na nowo odkrywa ojcostwo. www.tato.net. Twoja rodzina jest tego warta. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć! No mówię wam, że Tytus, czyli jakby ja, Romek i Atomek, pracujemy teraz w Mediamarkt. Haha, ja kieruję działem gimnastycznym po prostu. Ty, Tytus, to właściwie po co nam dział gimnastyczny? No co ty, a wiesz jak trzeba się nagimnastykować, żeby zadowolić klienta, co nie? Będziesz zadowolony ze smartfona Asus Zenfone 3 Max z mocną baterią w cenie 799 zł. Teraz aż do 30 korzystnych rat. Mediamarkt, precz z nudą. Moja praca to transport międzynarodowy, dlatego spędzam dużo czasu za granicą, czasem nawet 30 dni w samochodzie. A to oznacza, że ciągle czekam, kiedy tylko wrócę do domu. Dlatego jak wybierałem samochód do firmy, no to chociaż na to nie chciałem czekać. I chciałem, żeby miał przestrzeń do spania. Wybrałem niezawodnego Mercedesa Sprintera w specjalnej cenie. Tylko teraz. Limitowana, atrakcyjna oferta na gotowego do odbioru Sprintera z zabudową dla twojej firmy. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Wojtek i Reneusz polecają jesienny rabat na telewizory aż do 15%. Na przykład Smart TV Samsung 75 cali 4.